mną kruczołosym, bezwstydnym przed tobą, skradłeś z brzegu sukienki. Miałeś ich ramiona, miałeś ich włosy, miałeś najpiękniejsze mianki. Jesteś ty bogaty, błyskotliwy nocą, senny od rana rozmarzony. Skórza randkowo jak dzwony, a dzwony biją, biją, biją dla ciebie pokłony. Skórza randkowo jak dzwony, a dzwony biją, biją, biją dla ciebie pokłony. Ciebie pokłony. Proszę Państwa, jest Bogdan Chorążuk. Nie muszę go ani przedstawiać, ani mówić, co napisał. Bogdan Chorążuk. To z jego powodu rzadko kto mnie rozpoznaje jako Tadeusza Woźniaka, ale jako zegarmistrza na pewno. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie. Ale nie przeszkadza mi to, bo zawsze lubiłem dłubać w mechanizmach, a jako nastolatek rozbierałem zegarki, składałem je i czasem niektóry z nich jeszcze chodził. Więc Bogdanie, przypomnę piosenkę Bogdana Chorążuka. A kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze. Kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze.

Czas znika, znika horyzont. Co jutro będzie, nikt nie wie. Znikąd, donikąd droga. Samotny ptak na niebie. Za nieboskłonem nikogo. Czy wracam, czy idę do ciebie? Znikąd, donikąd droga. Samotny ptak na niebie. Samotny ptak, co w locie coraz większe ma przestrzenie. Coraz mniej mnie na co dzień i coraz mniej jest ciebie. Za niebyskłonem nikogo. Czy wracam, czy idę do ciebie? Znikąd, donikąd droga. Samotny ptak na niebie. Nie można zakazać pamięci, choć można cofnąć spojrzenie, choć można umilknąć i zniknąć, lecz serce bije dla ciebie. Wrażenie, że świat nie jest światem. Jestem nie w czasie, a czasem. Mam takie wrażenie, że jestem swym cieniem. Posłuchaj, posłuchaj, posłuchaj, posłuchaj. Mam takie przeczucie, że muszę gdzieś uciec. Przed sobą myśli moje są cudze. Mam takie przeczucie natrętne, nieludzkie przeczucie. Posłuchaj, posłuchaj, posłuchaj, posłuchaj. Jesteśmy snem świata, w głód wielki i lata przebrani. Snem świata, co nie chce się prześnić. Jesteśmy snem świata, jesteśmy snem świata, jesteśmy. Posłuchaj, posłuchaj, posłuchaj, posłuchaj. To był tekst Bogdana Chorążuka. Kochani, wyobraźcie sobie, jest gorące, upalne popołudnie. Idziemy w towarzystwie po obiedzie na leniwy spacer deptakiem w wózce. Przed nami idą nasi synowie. Filip, gdzieś 6-7-letni, młodszy od niego o 2-3 latka, Leopold. Filip ma się opiekować Leopoldem, więc trzyma go za rączkę i idą przed nami, a my słyszymy, o czym oni mówią. I o tym jest ta piosenka, którą za chwilę wykonamy. Chcę tylko jeszcze powiedzieć, że w rolę Filipa i Leopolda wcieli się Anielka i Sofii Remiszewskie. Ja wiem, tak nie zmieścił się tutaj chór nam z przodu, mało widać dziewcząt, ale wiemy już, tak? Jesteście dziewczynki. Dobrze. No to. Idą trzymając się za ręce Filip z Leopoldem. Filip z Leopoldem. Leopold z Filipem. Idą ciepło czując palce, patrzą dookoła. Filip z Leopoldem, Leopold z Filipem. Wokół nich tłum rozpostarty, nie widzi ich wcale, tylko swoje graty kupione na raty. A Filip z Leopoldem mijają ten świat. Filip z Leopoldem, Leopold z Filipem. Jakby od nich mijał przez ich mało lat. Filip z Leopoldem, Leopold z Filipem. Pod nimi idą cienie, obok inne cienie, ściskają torby, za rokiem czeka pryga. Głowy odwrócone, nie chcą się do siebie zbliżać. Filip mówi bez emfazy, bo mówił już to wiele razy. Lubię cię mały, lubię cię mały. A świat dalej szedł powoli, świat pachniał i dźwięczał. Ja też cię lubię, Leopold powiedział. I szli dalej do wielkiego świata, a tu buty duże i ptak co lata. Obcasy wysokie i okulary złote i zapach bzu, co rośnie za płotem. Oderwał się Filip od świata, spojrzał na Leopolda. I o to chodzi, i o to chodzi. Powiedział nie myśląc, że to coś oznacza. I o to chodzi. To był jubileuszowy koncert Tadeusza Woźniaka, na którym artysta sam pięknie opowiadał o 50 latach pracy na polskiej scenie muzycznej. Koncert w Trójce 7 lutego 2016 roku nagrał Przemek Nowak. Dzisiejsze trójkowe archiwum koncertowe przygotowały Zofia Sylwin i Magda Trzaska. Do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Zbliża się godzina czwarta. Wake up. You must wake up. Wake up, a no właśnie. Grzegorz Leczkowski i Mateusz Tomaszuk. Trójka budzi off do godziny szóstej.